musisz się wyregulować i staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Fiodor Dostojewski, Bobok. Tym razem zamieszczam notatki pewnej osoby. To nie ja, to całkiem inna osoba. Myślę, że nie trzeba więcej żadnej przedmowy. Notatki pewnej osoby. Siemen Ardalionowicz mówi do mnie akurat onegdaj. Powiedz Iwanie Iwanowiczu, na miłość boską, będziesz taki szczęśliwy? Dziwne żądanie. Ja się nie obrażam. Skromny ze mnie człowiek, ale cóż... Zrobili ze mnie wariata. Kiedyś przypadkiem jeden malarz wziął mnie za modela. Bądź co bądź powiada, jesteś literat. Zgodziłem się, no on to wystawił. No i potem czytam. Idźcie popatrzeć na to chorobliwe, bliskie obłędu indywiduum. Trudno, niech będzie, ale pytam, jakże tak? Mimo wszystko tak od razu w gazecie. W prasie powinno być wszystko szlachetne. Ideałów potrzebna. A tu... Na to przecież ma styl, żeby powiedzieć jakoś nie wprost, ale nie, on już nie chce nie wprost. Dziś humor i dobry styl zanikają i zamiast dowcipu miota się różne obelgi. Ja się nie obrażam. Nie jestem Bóg wie, jaki literat, żeby zwariować. Napisałem opowiadanie? Nie wydrukowali. Napisałem felieton? Nie przyjęli. Tych felietonów mnóstwo po różnych redakcjach wnosiłem. Wszędzie odrzucali. Soli powiadają, brak panu. Jakiej wam soli potrzeba, pytam kpiąco. A tyckiej? Nawet nie zrozumieli. Teraz przeważnie tłumaczę dla wydawcy z francuskiego. Piszę też anonsy dla kupców. Fenomen. Delicje, wyśmita herbata z własnych plantacji. Za panegiryk dla jego ekscelencji świętej pamięci Piotra Matwiejewicza ładną sumkę zainkasowałem. Sztukę podobania się paniom ułożyłem na zamówienie księgarza. Takich książeczek ze 6 sztuk wydałem w swoim życiu. Chcę zebrać pojedzonka Woltera, ale obawiam się, że u nas może się to wydać postne. Bo jaki tam dzisiaj Wolter? Dziś kij synkaty w miodzie, nie Wolter. Resztki zębów sobie powybijali. No i to już cała moja twórczość literacka. Chyba jeszcze to dodać by można, że wciąż bezinteresownie listy po redakcjach rozsyłam podpisane pełnym moim nazwiskiem. Pouczam, udzielam przestróg, krytykuję i wskazuję drogę. Do jednej redakcji w zeszłym tygodniu 40 z kolei list w ciągu 2 lat wysłałem. Same znaczki kosztowały mnie 4 ruble. Paskudny mam charakter, w tym rzecz. Myślę, że malarz nie sportretował nie z powodu literatury, tylko z powodu moich 2 symetrycznych brodawek na czole, że niby fenomen. Idei teraz brak, no to udzieli się na fenomeny. Udały mu się te moje brodawki jak żywe. Oni to nazywają realizmem. A co do wariactwa, to u nas zeszłego roku nie jeden trafił do czubków. I to w jakimś stylu o tym pisano. Taki samorodny talent. I co w końcu się okazało? Zresztą dawno już było do przewidzenia. To jeszcze nawet dosyć zmyślne, także z punktu widzenia czystej sztuki można by nawet pochwalić. A nuż tam ci okaże się po powrocie jeszcze mądrzejsi? Tak, tak. Zrobić z kogoś idiotę to u nas potrafią, ale mądrzejszym jeszcze nikogo nie zrobili. Najmądrzejszy według mnie jest ten, kto choć raz na miesiąc sam siebie nazwie durniem. Umiejętność dziś niespotykana. Dawniej dureń przynajmniej raz do roku miał się za durnia, a teraz z tym ani rusz. Tak to wszystko dziś pomieszali, że durnia od mądrego już nie odróżnisz. No umyślnie tak zrobili. Przypomniało mi się pewne hiszpańskie pojedzonko, kiedy Francuzi 2 wieku temu zbudowali u siebie pierwszy dom wariatów. Zamknęli wszystkich swoich durniów w osobnym domu, żeby dowieść, że sami są mądrymi ludźmi. Faktycznie, tym, że zamkniesz drugiego u czubków, nie dowiedziesz swego rozumu. Zwariowali, to znaczy, że my teraz jesteśmy mądrzy? Nie. Wcale jeszcze nie znaczy. Zresztą, co u diabła? Po co się o tym rozgadałem? Gderam i gderam. Nawet służąca mam niech dość. Wczoraj wpadł do mnie kolega. Styl ci się zmienia, powiada. Takie to wszystko posiekane. Posiekasz. Zdanie wtrącisz. Potem do tego wtrąconego jeszcze jedno. Potem jeszcze coś stawisz w nawiasach. I znów dalej siekasz, siekasz. Kolega ma rację. Coś się ze mną dzieje dziwnego. I charakter mi się zmienia i głowa mnie boli. Zaczynam widywać i słyszeć jakieś dziwne rzeczy. Nawet nie głosy, lecz tak jakby ktoś koło mnie szemrał bobok, bobok, bobok. Co znowu za bobok? Rozrywki mi trzeba. Chciałem się rozerwać. Trafiłem na pogrzeb. Mój daleki krewny. Nawet radca kolegialny. Żona, 5 córek, wszystkie niezamężne. Ileż te same trzewiki muszą kosztować. Nieboszczyk jakoś sobie radził, no a tu masz wdowia pensyjka. Spuszczą z tonu. Zawsze mnie przyjmowali niegościnnie, zresztą nie poszedłbym nawet teraz, gdyby nie tak wyjątkowa okazja. Szedłem za konduktem wraz z innymi. No i co? Stronią ode mnie, zadzierają nosa. To prawda, mundur mam dość lichy, chyba ze 20 lat nie byłem na cmentarzu. To ci dopiero miejsce. Po pierwsze, ten zapaszek. Zjechało się może 15 nieboszczyków. Pogrzeby różnej klasy. Były nawet dwa katafalki. Jeden generała, drugi jakiejś damy. Dużo zbolałych twarzy. Niemało udanego bólu, ale sporo też nieskrywanej wesołości. Parafia nie może narzekać, dochody są. Ale ten zapaszek... Zapaszek... Nie chciałbym być tutejszy duchownym. W twarze nieboszczyków zaglądałem ostrożnie. Jestem bardzo wrażliwy. Są twarze łagodne, ale trafiały się przykre. Uśmiechy powiedziałbym raczej niemiłe, u niektórych nawet bardzo. Nie lubię tego. Przyśnić się może. W czasie nabożeństwa wyszedłem z cerkwi na powietrze. Dzień był nieco ponury, ale nie padało. I zimny. Cóż, październik. Przeszedłem się po kwaterach. Różne są kategorie. Trzecia kosztuje 30 rubli. Przyzwoita i niezbyt kosztowna. Dwie pierwsze... W cerkwi i pod kruchtą. Za to słono liczą. W trzeciej kategorii chowali ze 6 osób. Wśród nich generała i damę. Zajrzałem do grobów. Okropność. Woda i to jaka. Zupełnie zielona i... Zresztą mniejsza z tym. Grabarz co chwilę usuwał je czerpakiem. Pójdę, pomyślałem sobie, póki trwa nabożeństwo, przejść się trochę za bramą. Tam zaraz jest przytułek dla starców. Trochę dalej restauracja. Nawet... Całkiem niezła restauracja, zakąsić można i tak dalej. Pełno tam było uczestników pogrzebu. Dużo zauważyłem wesołości i szczerego żywienia. Wypiłem i zakąsiłem. Potem wziąłem osobiście udział w przeniesieniu trumny z cerkwi do grobu. Dlaczego nieboszczycy w trumnie robią się tacy ciężcy? Podobno z powodu jakiejś inercji, że niby ciało nie podlega już władzy swojego pana, czy inna bzdura w tym rodzaju. Sprzeczna z mechaniką i zdrowym rozsądkiem. Nie lubię, kiedy ludzie mający tylko średnie wykształcenie pchają się do rozwiązywania zagadnień specjalnych. U nas to jest na porządku dziennym. Cywile wygłaszają sądy o sprawach wojskowych, nawet na szczeblu marszałka, a ludzie z dyplomem inżynieryjnym zabierają głos w kwestiach filozoficznych i ekonomicznych. Następnie pojechałem. Mam swoją ambicję i jeśli przyjmują mnie tylko z ostateczności... Po co będę łaził na ich przyjęcia nawet z okazji pogrzebu? Nie rozumiem tylko, po co właściwie zostałem na cmentarzu. Siadłem sobie na nagrobku i zamyśliłem się stosownie do okoliczności. Zacząłem od moskiewskiej wystawy, a skończyłem na zdziwieniu samym sobie. Na ten temat snułem takie oto myśli. Wszystkiemu się dziwić jest oczywiście głupotą. Niczemu się zaś nie dziwić jest znacznie łatwiej i nie wiadomo czemu uważa się, że to w dobrym tonie. Ale chyba w istocie tak nie jest. Moim zdaniem nie dziwić się niczemu jest znacznie głupiej niż dziwić się wszystkiemu. No i poza tym, niczemu się nie dziwić i to prawie to samo, co niczego nie szanować. Zresztą, Głupi człowiek w ogóle nie potrafi niczego szanować. Ależ ja przede wszystkim chcę szanować. Pragnę szanować. Powiedział mi parę dni temu pewien znajomy. Pragniesz szanować. Boże, pomyślałem. Co by to było, gdybyś się teraz ośmieli to wydrukować? Pogrążyłem się w myślach. Nie lubię czytać napisów na nagrobkach w kółko to samo. Na płycie obok mnie leżała niedojedzona kanapka. Ach, jak głupio i nie na miejscu. Zrzuciłem ją na ziemię. To przecież nie chleb, lecz kanapka. Zresztą zrzucanie chleba na ziemię, zdaje się, nie jest grzechem. Na podłogę, owszem, jest. Sprawdzisz w kalendarzu Suwerina. Przypuszczalnie siedziałem tam długo, nawet za długo. Wyciągnąłem się nawet na długim kamieniu w kształcie marmurowej trumny i nie wiem, jak to się stało, lecz nagle zacząłem słyszeć różne rzeczy. Z początku nie zwracam uwagi i lekceważę to, ale rozmowa trwa. Słyszę dźwięki głuche, jak spod poduszki, a przy tym zrozumiałem z bliska dochodzące. Ocknąłem się, usiadłem i zastawiłem ucha. Nie, ekscelencjo, tak nie można, o nie. Pan mówi kier, ja wistuję. I nagle pan ma 7 karo. Trzeba było licytować karo. Więc co, grać na pamięć? Gdzie w takim razie emocja? Nie, nie można, ekscelencjo, bez gwarancji ani rusz. Trzeba koniecznie z dziadkiem jedno wyjście w ciemno. No, dziadka się tu nie dostanie. Co to za aragońskie gadanie? Dziwne, zaskakujące? Jeden głos, taki pewny siebie, dostojny, drugi męski, jakby polukrowany. Nie uwierzyłbym, gdyby nie słyszano własne uszy. Na stypie przecież nie byłem. Skąd tu preferans? Co to za generał? Że głosy dochodziły z grobów? Co do tego nie mogło być wątpliwości. Pochyliłem się i przeczytałem na pomniku. Tu spoczywa generał major Pierwojedow, kawaler następujących orderów. Zmarł w sierpniu roku, w wieku lat 57. Spoczywajcie, drogie prochy, do radosnego świtu. To diabło. Faktycznie generał. Na drugim grobie, skąd dochodził uniżony głos, jeszcze nie było pomnika, tylko płyta. Widocznie ktoś nowy, sądząc z głosu radca dworu. Ojej. Rozległ się zupełnie inny głos, odległości mniej więcej 5 sążni od miejsca generała, spod całkiem świeżej mogiły. Głos męski, należący wyraźnie do człowieka z gminu, ale złagodzony nabożnym rozżywieniem. Ojej. Ach, on znów czka. Odezwał się wyniosły, pełen niechęci głos zirytowanej damy. Zapewne z wyższych sfer. Skaranie boskie z tym sklepikarzem. Przecież ja muszę leżeć akurat obok niego. Ależ ja wcale nie czekałem. Nasze przecież jestem. Taka już moja natura. Na pani dobrodziejka wciąż grzmasi. Nie może się odzwyczaić. A po coś się tutaj położył? Położyli mnie, pańsieńko. Morzonka i drobne dziadki. Nie sam tu ległem. Zagadka śmierci, dobrodziejko. Sam bym się za nic nie położył koło pani ze skarbu świata. A jeśli leżę, to stosownie do swojego majątku, sądząc taksy. Na to bowiem nas zawsze stać, żeby za grób nasz wedle trzeciej kategorii zapłacić. Uciułałeś sobie. Ludzi oszukiwałeś. Jak panią mogłem oszukać, jeżeli prawie od stycznia ani grosika nie uiściłaś? Rachuneczek czeka na panią w sklepie. Co za głupota. To moim zdaniem głupio jest dochodzić swych należności. Proszę iść na górę upomnieć się o siostrzenicy. Ona po mnie dziedziczy. Gdzieżbym się teraz upomniał? Gdzieżbym tam chodził? Oboje osiągnęliśmy sukces. Oboje osiągnęliśmy kres i przed sądem Bożym równiśmy w grzechach. Równiśmy w grzechach. Pogardliwie przedrzeźniała nieboszczyka. Proszę się w ogóle do mnie nie odzywać. Ojej. Ciekawe, ekscelencjo. Jednak sklepikarz liczy się z dziedziczką. Ja myślę, że się liczy. Cóż tym dziwnego? Ależ, ekscelencjo, tutaj jest całkiem inny porządek. Co tam za inny porządek? Przecież my, że się tak wyrażę, umarliśmy, ekscelencjo. A, w istocie. No, ale jednak jest jakiś porządek. Ale mi dogodzili. To mnie dopiero ubawi. Skoro już tutaj doszło do tego, to co można mieć pretensje tam na górze? To ci historia. Słuchałem jednak dalej, chociaż z niezmiernym oburzeniem. Ach, ja bym sobie jeszcze pożył. Wiecie, tak bym sobie jeszcze pożył. Rozległ się nagle nowy głos gdzieś z pomiędzy generała i nerwowej damy. Słyszy pan, ekscelencjo? Ten nasz znów zaczyna. Przez 3 dni milczy i nagle, och, ja bym sobie jeszcze pożył. I z takim, wie pan, apetytem. I z lekkomyślnością. Kiedy go już porządnie bierze, ekscelencjo, kiedy już, wie pan, całkiem zasypia, jest przecież tutaj od kwietnia, nagle znów słychać, och, ja bym sobie jeszcze pożył. Nudno tu cokolwiek, zauważył ekscelencja. Słusznie, ekscelencjo, nudnawo. A może by tak podroczyć się nieco za wdiotę Ignatiewną? Nie, ślicznie dziękuję. Nie znoszę tej krzykliwej mamzeli. Ja ze swojej strony też was obu nie znoszę, odezwała się pogardliwie mamzela. Jesteście nudziarze? Nie potraficie opowiedzieć nic na duszy? A panu, ekscelencjo? Nie radzę zadzierać nosa. Ja o panu coś mogłabym powiedzieć. Jak to pana spod pewnego małżeńskiego łoża loka i rano wymiósł szczotką? Co za osłyszliwa niewiasta, syknął przez zęby generał. Matuch na Wdotio Ignatiewno. Znów jęknął nagle sklepikarz. Powiedz mi, pani, moja złociuteńka, złego nie pomnąc, cóż to ja? Pokutę odbywam, czy co? Ach, on znów swoje zaczyna. Tego tylko brakowało. Ale zalatuję od niego. Pewnie się na bok przewrócił. Nie ruszałem się, dobrodziejko, i wcale ode mnie nie zalatuje, bo mi jeszcze ciało w całości zachował. No, a paniu się to widać już trochę ruszyło, bo fetor tu faktycznie niemożliwy. Nawet jak na to miejsce tutaj. Jedno z grzeczności milczę. Ojej, ojej, żeby już ten 40 zionek wreszcie nadszedł. Żałosnych lament nad sobą usłyszysz, małżonki szloch i dziadek płaczcik. Masz też o czym marzyć. Narżą się kut i pójdą sobie, ażeby się ktoś wreszcie obudził. A Wdotio Ignatiewno, przemówił słuszny urzędnik. Proszę chwilkę poczekać, zaraz odezwał się nowi. A są może wśród nich młodzi ludzie? Są i młodzi, Wdotio Ignatiewno. Nawet zupełne młodziki. Ach, jak to dobrze. No co, jeszcze nie zaczęli? Informował się ekscelencja. Nawet ogdegdajsi jeszcze się nie ocknęli, ekscelencjo. Sam pan raczy wiedzieć, że niekiedy cały tydzień milczą. Dobrze, że ich onegdaj wczoraj i dziś naraz wszystkich nie przywieźli, bo tu przecież na jakieś 10 sążni wokół są prawie sami zeszłoroczni. To może być ciekawe. Dziś na przykład, ekscelencjo, pochowano rzeczywistego tajnego radcę Tarasiewicza. Po głosach poznałem. Znam jego bratanka, dopiero co spuszczał trumnę. A gdzie leży? Ach, jakieś 5 kroków od pana, ekscelencjo. W lewo. Prawie tuż u pańskich nóg. Mógłby pan, ekscelencjo, zawrzeć znajomość? Nie, ja miałbym pierwszy. Ależ on sam zacznie, ekscelencjo. Nawet mu to pochlebi. Niech mi pan wierzy, ekscelencjo, a ja? Och, och, och. Cóż to się ze mną dzieje? Jęknę nagle jakiś przestraszony nowy głosik. Nowy, ekscelencjo. Nowy. Bogu dziękować. Jak prędko. Nowi czasami prawie cały tydzień milczą. Och. Zdaje się, młody człowiek? Pisnęła Wdotia Ignatiewna. Ja wskutek komplikacji. I tak niespodzianie, zaszczebiotał to młodzieniec. Szulc mi jeszcze w przeddzień powiedział, powstała, powiada, komplikacja. A mnie nagle rano się zmarło. No trudno, młody człowieku. Nie ma rady, zauważył łaskawie generał, widocznie ciesząc się z przybycia nowego. Nie trzeba rozpaczać. Prosimy bardzo do naszej, że tak powiem, Doliny Jozafata. Dobrze z nas ludzie, jak nas pan pozna, to się przekona. Jestem generał Majer Pierwodejew, Wasilij Wasilijewicz, do usług. Ach, nie, to przecież nie... Leczę się u Szulca i wie pan, wiązała się u mnie komplikacja. Z początku piersi mi obłożyło, zacząłem kaszleć. Potem się jeszcze przeziębiłem, płuca, influenza. Ach, to nagle całkiem niespodziewanie. Przede wszystkim niespodziewanie. Powiada pan, początkowo piersi? Wtrącił łagodnie urzędnik, jakby chcąc ośmielić nowego. Tak, piersi i flegma. A potem nie ma flegmy. Ale coś w piersiach. I nie mogę oddychać, i wie pan. Wiem, wiem. Ale jeżeli piersi, to powinien pan raczej do Eka, a nie do Schulza. Ja, wie pan, ciągle się wybierałem do Botkina i nagle... No, Botkin to zdrowo drze, zauważył generał. Ależ nie, on się wcale nie drze. Słyszałem, że jest taki grzeczny, bada ponoć uważnie. Jego ekscelencja miała na myśli honorarium, sprostował urzędnik. Ach, co pan mówi? Tylko 3 ruble i tak troskliwie bada i tyle recept. Więc koniecznie chciałem do niego. Tak mi go polecono. No więc jak mi panowie radzą, do Eka czy do Botkina? Co dokąd, dobrodusznie rozchodząc zakołysał się trup generała. Urzędnik wtórował mu falsetem. Kochany chłopcze, kochany, promienny chłopcze, jakże cię kocham, pisnęła w ekstazie Awdotia Ignatiewna. No, gdyby mieć takiego koło siebie. No, co to, to nie? Na to się nie mogę zgodzić. I to ma być współczesny nieboszczyk? Słuchajmy jednak dalej i nie śpieszmy się z wyciąganiem wniosków. Ten młodzik, nowy, pamiętam go, jak leżał w trumnie. Miał minę wystraszonego kurczaka. Najpaskudniejszą w świecie, ale co dalej? Ale tu zaczął się taki harmider, że nawet nie spamiętałem wszystkiego, bo bardzo wiele osób zbudziło się naraz. Zbudził się urzędnik, radca stanów i z miejsca zaczął rozmowę z generałem o projekcie nowej podkomisji w Ministerstwie Spraw. I o prawdopodobnych w związku z tą podkomisją przesunięciach na pewnych stanowiskach, czym bardzo, ale to bardzo zainteresowało generała. Wyznam, że sam dowiedziałem się o tym i owym i aż się zdziwiłem, jakimi to czasem drogami można się dowiedzieć w stolicy różnych nowinek administracyjnych. Następnie na wpół się ocknął pewien inżynier, ale długo pluł coś 3 po 3, tak że nasi nie ruszali go nawet zostawiając go w spokoju. Aż swoje odleży. Oznaki mogilnego żywienia okazała też pochowana rano wielka dama, Lebiz Jatnikow. Tak bowiem nazywał się ów uniżony i znienawidzony przeze mnie radca dworu leżący obok generała Pierwojedowa. Był bardzo tym wszystkim podniecony i dziwił się, że tym razem wszyscy tak prędko się budzą. Wyznam, że ja się dziwiłem, zresztą niektórzy spośród obudzonych zostali pochowani jeszcze przedwczoraj, na przykład pewna bardzo młodziutka panienka, może 16-letnia, ale cały czas chichocząca. Wstrętnie i obleśnie chichocząca. Ekscelencjo? Tajny radca Tarasiewicz raczy się budzić, oznajmił nagle Lebiz Jatnikow z niezwykłą skwapliwością. Że co? Niechętnie mruknął zbudzony nagle tajny radca. W sepleniących dźwiękach głosu było coś kapryśnie rozkazującego. Zacząłem się przysłuchiwać z zaciekawieniem, bo ostatnio słyszałem coś nieco o Tarasiewiczu, coś w najwyższym stopniu podniecającego i niepokojącego. To ja, ekscelencjo. Na razie tylko ja, łaskawco. O co panu chodzi? Czego pan sobie życzy? Chciałem tylko dowiedzieć się o zdrowiu ekscelencji. Z nieprzyzwyczajenia każdemu tu u nas w początku trochę przyciasno dobrodzieju. Generał Pierwodejew pragnąłby mieć zaszczyt zawarcia znajomości z ekscelencją i spodziewa się... Nie znam takiego. Ależ ekscelencjo, generał Pierwodejew, Wasilij Wasilijewicz. To pan jest generałem Pierwodejew? Nie, ekscelencjo. Jestem tylko radcą dworu Lebiz Jatnikow. Do usług, a generał Pierwodejew? Bzdury, proszę dać mi spokój. Daj pan spokój. Powściągnął wreszcie z godnością sam generał służalczą skwapliwość swego mobilnego fagasa. Nie raczę się jeszcze obudzić, ekscelencjo. Trzeba to mieć na względzie. To z nieprzyzwyczajenia. Jak się raczy zbudzić, wtedy inaczej zareaguje. Dajże pan spokój, powtórzył generał. Wesyliu, Wesyliewieczu! Hej, ekscelencjo! Zawołał nagle donośny zuchwale tuż koło Awdotii Ignatiewny jakiś zupełnie nowy głos. Głos pański iragancki, zmodnie niedbało dykcją i natrętnie skandujący. Ja was wszystkich obserwuję już od 2 godzin. Leżę tu przecież 3 dni. Czy pan mnie sobie przypomina, Wesyli Wesylijewiczu? Kliniewicz jestem. Spotkaliśmy się u Wołkońskich, dokąd pana też nie wiadomo czemu wpuszczono. Czyżby hrabia Piotr Pietrowicz? Czy to możliwe, że pan w tak młodym wieku... Jakże mi przykro. Mnie też przykro. A zresztą, wszystko mi jedno. I chcę zawsze wyciągnąć, co się tylko da. Ale nie żadny hrabia, lecz baron, zaledwie baron. Nędzne z nas baroniątka. Z jakichś lokajów właściwie, nie wiem zresztą, jak do tego doszło. Ale gwiżdżę na to. Jestem tylko łajdakiem z pseudo wyższej sfery, którego uważają za uroczego łobuza. Ojciec mój to drugorzędny generał, a matkę kiedyś przyjmowano w wyższych sferach. Cudownie to. W zeszłym roku razem z Żydem Zyflem wyprodukowałem fałszywych papierów na sumę 50 tysięcy. Potem zrobiłem na niego donos, a całą gotówkę zabrałem do Bordeaux, Jules Charpentier de Lusignan. Niech pan sobie wyobrazi, ekscelencjo. Byłem już prawie zaręczony. Szczawelawska nie ma jeszcze 16 lat. Chodzi na pensję, daje w posagu 90 tysięcy. A w Doty Ignatiewno. Pamięta pani, jak to mnie pani uwiodła, gdy byłem jeszcze 14-letnim uczniakiem? Ach, to ty, łobuzie. No, przynajmniej mi ciebie Bóg zesłał tu, bo... Niesłusznie pani swego sąsiada podejrzała niemiłą woń, śmiałem się w kółek. Przecież to ode mnie zanosi. Pochowano mnie na zamkniętej trównie. Ach, obrzydliwiec. Ale mimo wszystko cieszę się. Nie wierzy mi pan, panie Piotrze, do jakiego stopnia brak mi tutaj życia, humoru. Tak, tak. I właśnie mam zamiar wprowadzić tu coś nowego, oryginalnego. Ekscelencja? Nie, nie pan, panie Pierwojdejew. Druga ekscelencja, panie Tarasiewicz. Tajny radco. Odezwijże się pan. Tu Kliniewicz, który w czasie postu zawiódł pana do Milfuru. Słyszy mnie pan? A, słyszę, panie Kliniewicz. Bardzo mi miło. Może pan wierzyć. Nic panu nie wierzę. Zresztą gwiżdżę na to. Ja pana, drogi staruszku, po prostu chcę ucałować. Ale dzięki Bogu nie mogę. Czy wiecie państwo, co ten Grand Père zmajstrował? Zmarł 3 lub 4 dni temu i wyobraźcie sobie, okazało się, że zostawił nie mniej, nie więcej jak 400 tysięcy niedoboru w kasie państwowej. To były pieniądze dla wdów i sierot. Nie wiem, dlaczego sam nimi gospodarował, także koniec końców przez prawie 8 lat nie było u niego kontroli. Wyobrażam sobie, jakie oni teraz tam mają miny, jak pomstują na niego. Prawda, że to rozkoszna myśl. Przez cały ostatni rok nie mogę nadziwić się, skąd taki 70-letni staruch, podagrych i chiragrych, ma jeszcze tyle sił do rozpusty. Ale teraz już wiem. To te wdowy i sieroty. Już sama myśl o nich musiała go dobrze rozpalać. Dawno o tym wiedziałem, tylko ja jeden wiedziałem. Mówiła mi Charpentier. No, a jak się dowiedziałem, to zaraz w święta była akurat Wielkanoc. Nacisnąłem go po przyjacielsku. Kładź, bracie, 20 tysięcy na stół, bo jak nie, to jutro będziesz miał kontrolę. I wiecie co, państwo? Miał zaledwie 13 tysięcy. Słowem, zdaje się, że umarł w samą porę. Grand Père, Grand Père. Słyszy mnie pan? Szef Kliniewicz. Całkowicie zgadzam się z panem, ale niepotrzebnie pan zapuszcza się w takie szczegóły. Tyle jest w życiu cierpień, udręczeń i tak mało satysfakcji. Zapragnąłem wreszcie odpocząć. Jak widzę, i tutaj można będzie sobie nieźle ułożyć. Założę się, że on już zwietrzył Katisz Berestową. Kogo? Jaką Katisz? Zadgrał lubieżnie głos starca. Jaką Katisz? A tu, na lewo, 5 kroków ode mnie, 10 od pana. Jest to już 5 dzień i gdyby pan wiedział, Grand Père, co to za bestyjka. Z dobrego domu, dobrze ułożona, a przy tym potwór, prawdziwy potwór. Nikomu jej tam nie pokazywałem, tylko ja jeden wiedziałem o niej. Cetisz, odezwij się. Odezwał się wibrujący dziewczęcy śmiech, w którym brzmiał jakiś ostry ton. Blondyneczka? Skandował zadyszany Grand Père. Ja już od dawna był kodał ciężko dysząc staruch, marzyłem blondyneczce, 15-latce. I właśnie w takim otoczeniu. Potwór! Potwór! Krzyknęła Wdotia Ignatiewna. Dość tego! Przeciął Kliniewicz. Widzę, że materiał tu pierwszorzędny. My tu natychmiast świetnie się urządzimy. Najważniejsze to, żeby spędzić wesoło resztę czasu. Ale jakiego czasu? Hej, panie urzędniku. Jak tam panu lubi zetników, czy jak? Słyszałem, że tak się do pana zwracano. Lebia Zjetnikow, radca dworu, Siemion Jewsiewicz, do usług. Jest mi naprawdę bardzo miło. Gwiżdżę na to, że jest panu miło, ale pan tu zdaje się najlepiej poinformowany. Już od wczoraj dziwię się, jak to jest, że my tutaj mówimy. Przecież myśmy umarli, a tymczasem rozmawiamy. A nawet jakby się poruszamy, a jednocześnie... Ani nie rozmawiamy, ani się nie poruszamy. Co to za sztuki magiczne? Jeśli pan sobie życzy, baronie, mógłby to panu lepiej wytłumaczyć Płaton Nikojewicz. Jaki znów Płaton Nikojewicz? Niech pan nie marudzi, do rzeczy. Platon Nikajewicz, to nasz domorosły filozof, przyrodnik, magister. Wydał kilka książek filozoficznych, jest tu od 3 miesięcy już całkiem zasypia. Teraz to już się nie da go rozruszać. Raz na tydzień wybąka zaledwie parę słów zupełnie od rzeczy. Do rzeczy, do rzeczy. Tu masz to wszystko w sposób najprostszy, mianowicie, że tam w górze, kiedy żyliśmy jeszcze, mylnie uważaliśmy tamtejszą śmierć za śmierć. Ciało tu jeszcze raz jakby ożywa. Resztki życia koncentrują się, ale tylko w naszej świadomości. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, ale to jest tak, jakby życie trwało nadal siłą bezwładności. Wszystko skupia się, jego zdaniem, gdzieś w świadomości i tak trwa jeszcze 2-3 miesiące. Niekiedy nawet pół roku. Jest tu na przykład taki jeden, co już prawie się całkiem rozłożył, ale raz na jakieś 6 tygodni wymalacza jedno słówko. Oczywiście bezsensowne o jakimś boboku. Bobok, bobok. Tak powie. A więc i w nim życie wciąż jeszcze tli się niedostrzegalną iskierką. Niezbyt to mądre. No, a to, że ja na przykład, nie mając powonienia, czuję tu odór, to... No, tu już nasz filozof zapuścił się w gliste regiony. Właśnie co do powonienia zauważył, że odór tu jest, że tak powiem, moralny. Ponoć odór duszy, żeby zdążyła się opamiętać przez te 2-3 miesiące. I że jest to, że tak wyrażę, ostatnia łaska. Tylko wydaje mi się, baronie, że to wszystko to już mistyczne bredzenie. Całkiem zresztą zrozumiałe w jego sytuacji. No, dość już tego. Jestem pewien, że i dalej to takie same bzdury. Najważniejsze, że mamy przed sobą 2-3 miesiące życia, a w końcu i tak czeka bobok. Proponuję więc wszystkim, żebyśmy spędzili tych parę miesięcy jak najprzyjemniej, a w tym celu należy urządzić się na innych zasadach. Proszę państwa, proponuję, żebyśmy się niczego nie krępowali. Ach, tak, tak, nie krępujmy się niczego. Rozległo się naraz wiele głosów i rzecz dziwna, były wśród nich nawet zupełnie nowe głosy. To jest głosy tych, co budzili się w tym czasie. Ze szczególną skwapliwością huknął basem swoją aprobatę całkiem już przytomny inżynier. 10 Katyż zachichotała radośnie. Och, jakże pragnę niczego się nie krępować, zawołała w upojeniu Awdotia Ignatiewna. Słyszycie państwo? A jeżeli już Awdotia Ignatiewna prawnie odrzuci wszelkie skrępowanie... Ależ nie, panie Piotrze. Ja się tam krępowałem mimo wszystko, ale tu okropnie pragnę odrzucić wszelkie więzy. O ile rozumiem, panie Klimiewicz, huknął inżynier, proponuje pan, żeby urządzić tutejsze, że się tak wyrażę, życie na nowym. Tym razem rozsądnych zasadach. O ile rozumiem, panie Klimiewicz, huknął inżynier, proponuje pan, żeby urządzić tutejsze, że się tak wyrażę, życie na nowych, tym razem rozsądnych zasadach. No to ja sobie gwiżdżę. Z tym poczekamy na Kuderewa. Wczoraj go przywieźli. Jak się zbudzi, to wam wszystko wytłumaczy. To taka postać, taka kolosalna postać. Jutro chyba przytaszczą tu jeszcze pewnego przyrodnika, pewnie oficera, na pewno. I o ile się nie mylę, za jakieś 3-4 dni pewnego felietonisty. Chyba razem z redaktorem. Zresztą, to diabła z nimi, ale rzecz w tym, że zbierze się nas spora gromadka i wszystko się jakoś ułoży. Ale tymczasem chcę jednego, żeby nie kłamać, to najważniejsze. Żyć na ziemi, nie kłamać, niepodobna, gdyż życie i kłamstwo to synonimy. No a tu, dla zabawy, nie będziemy kłamali. Co, diabła, jesteśmy w grobie czy nie? Będziemy wszyscy na głos opowiadać swoją historię bez żadnego skrępowania. Ja pierwszy zacznę. Wiecie państwo, należę do ludzi zmysłowych. Tam na górze to wszystko było związane z parciałymi sznurkami. Precz ze sznurkami. Spędźmy tych parę miesięcy w najbestydniejszej szczerości. Obnażmy się całkowicie. Ach, obnażmy się, obnażmy się! Zawołały wszystkie głosy naraz. Och, jak mi się strasznie chce obnażyć, zawibrował głos Awdotii Ignatiewny. Och, och, widzę, że będzie tutaj wesoło. Ja nie chcę do eka. Och, jakbym sobie pożył jeszcze, jak ja bym sobie pożył. Chichotała Katisz. Najwyraźniejsze, że nikt nam tego nie może zabronić i chociaż Pierwodejow, jak widzę, złości się, to jednak nie dosięgnie mi swoją ręką. Grandpère, co pan na mój projekt? Zgadzam się całkowicie, z największą przyjemnością, ale pod jednym warunkiem. żeby Katisz pierwsza opowiedziała swoją biografię. Protestuję, protestuję jak najusilniej, rzekł stanowczo generał. Ekscelencjo, zniżonym głosem przekonywał był kocący i zachwycający się nic poń Lebezjatnikow. Ekscelencjo, przecież to nam nawet na rękę. Powinniśmy się zgodzić, no bo wie pan, chodzi mi o tę małą, no i wreszcie wszystkie te różne sztuczki. Zgoda na mało, ale nam to wszystko na rękę, ekscelencjo, jak Boga kocham na rękę. No choćby na próbę, chociaż raz. Nawet w grobie nie dadzą spokoju. Po pierwsze, generale, pan w grobie gra w preferanca, a po drugie, my sobie gwiżdżemy na pana, wyskandował Kliniewicz. Panie szanowny, proszę się nie zapominać. Co? Ależ pan mnie nie dosięgnie. Mogę z panem się droszyć stąd jak z Bolończykiem Julki. A poza tym, proszę państwa, co z niego to tutaj za generał? Tam był generałem, a tutaj? Guzik. Za pozwoleniem, ja i tutaj. Tutaj zgnije pan w trumnie i zostanie po panu 6 mosiężnych guzików. Brawo, Kliniewicz. Ryknął chór głosów. Służyłem najjaśniejszemu panu, mam szpadę. Pańska szpada nadaje się tylko do siekania myszy, a poza tym nigdy jej pan nie dobywał. Wszystko jedno, mój panie, byłem częścią całości. Różne bywają części całości. Brawo, Kliniewicz, brawo! Nie rozumiem. Co to jest szpada? Oznajmił inżynier. Będziemy wiać przed prusakami jak myszy. Zrobią z nas miazgę. Zawołał z oddali jakiś nieznany mi głos, aż się zachwystujący z zachwytu. Szpada, łaskawco. To honor. Próbował przykrzyczeć wszystkich generał, ale tylko ja go słyszałem. W szosie długi, nieopisany rwetes i wrzask, wśród którego można było rozpoznać tylko historyczne podniecenie piski Awdotii Ignatiewny. No prędzej, prędzej, ach, kiedyż wreszcie zaczniemy być bezstydni? Ojej, zaiste dusza moja pokutę odbywa. Rozległ się głos człowieka z gminu i w tym momencie nagle kichnąłem. Stało się to niespodziewanie i mimo woli, ale efekt był zdumiewający. Wszystko umilkło. Znikło jak sen. Zapadła iście grobowa cisza. Nie sądzę, żeby się mnie krępowali, przecież postanowili niczego się krępować. Czekałem może 5 minut, ale nic, ani słowa, ani dźwięku. Nie przypuszczam też, aby się zlękli donosu na policję, bo i co tu może zrobić policja? Nie skuję mimo woli, że jednak muszą mieć jakąś tajemnicę, nieznaną śmiertelniką, którą starannie przed nimi ukrywają. No, pomyślałem. Kochani, ja was jeszcze odwiedzę. I z tymi słowami opuściłem cmentarz. Nie. Nie, to mi się w głowie nie mieści. Nie, zaiste. Nigdy się na to nie zgodzę. Bobok nie robi na mnie wrażenia. Więc to był ten bobok. Rozpusta w takim miejscu, rozkład ostatniej nadziei, rozpusta wśród zwiędłych, gnijących trupów. I to w ostatnich przebłyskach świadomości. Dano im w darze te chwile, a oni... Ale przede wszystkim w takim miejscu. Nie, to mi się w głowie nie mieści. Odwiedzę inny kwater, posłucham wszędzie. O to właśnie chodzi, że trzeba wszędzie ucha nastawiać. Nie tylko w jednym miejscu, żeby sobie wyrobić jakieś pojęcie. A nuż natrafię na coś pocieszającego. A do tamtych na pewno nie wrócę. Obiecali swoje biografie i... Różne kawały. Tfu. Ale ja pójdę. Muszę pójść. To sprawa sumienia. Zaniosę to do Obywatela. Tam pewnego redaktora też sportretowali. A nóż wydrukują. Przełożyła Maria Leśniewska. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć. No to mamy 14. wydanie Tchnienia Grozy. Mam nadzieję, że podobało wam się nie gorzej, pomimo, że jest to dosyć nietypowe opowiadanie. Aczkolwiek moim zdaniem znakomicie pasujące do klimatu podcastu. Właściwie to nie mam dzisiaj za wiele do powiedzenia, bo mam po prostu tyle na głowie, że ledwo znalazłem czas na to. Aczkolwiek wczorajszy dzień spędziłem na opieprzaniu się i po prostu dzisiaj zorientowałem A jest niedziela, że mam dużo rzeczy do zrobienia i pewnie dzisiaj to późno w nocy będę nad wieloma różnymi rzeczami siedział. Jak zwykle chciałem powiedzieć, że bardzo miło, że nadal słuchacie i widzę ciągle wzrastającą liczbę słuchaczy. Część z was być może zauważyła, że staram się wprowadzić reklamy na stronę Google'a. One polegały na tym, że za każdym razem, kiedy ktoś tam kliknął, to teoretycznie dostawałem pieniądze, tak, i po iluś tam kliknięciach miałbym pewną sumę. To trwało przez jakiś tydzień chyba, i po czym doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu i w tej fazie chyba nie będę liczyć na to, że można jakieś pieniądze w ogóle z tego podcastu mieć. Bo nie ukrywam, że jakby poświęcam na to trochę czasu i to by mnie świetnie motywowało do tego, żeby na przykład było coraz bardziej regularnie. No i jeżeli ktoś chce po prostu wspierać, to tam, jak już kiedyś wspomniałem, na stronie jest przycisk do przekazywania kasy za pomocą PayPala. No ale wiem, że to pewnie w najbliższym czasie się nie zdarzy i jeszcze trzeba będzie trochę popracować nad tym wszystkim. No tak, tak więc zdecydowałem, że po prostu zdejmę te reklamy i z powrotem jest czysta strona bez różnych syfów. Z takich rzeczy groźnych, powiedziałbym, zauważyłem dwie sprawy, które chciałem wam tutaj przedstawić. Po pierwsze, zbliża się festiwal horrorów w różnych kinach w Polsce, z tego co widzę. Nie jestem pewien, czy to nie są tylko multikina. Chyba tak. Wiem przynajmniej, że we Wrocławiu, w dwóch multikinach we Wrocławiu będzie można zobaczyć. To jest bodajże ten weekend koło 24. Sekundkę, zobaczymy w kalendarz. To będzie piątek, sobota, niedziela, 26, 27, 28. I nawet nie wiem, czy w czwartek coś nie leci. Są ciekawe rzeczy, między innymi Noc Żywych Trupów. Wersja 3D, cokolwiek by to nie znaczyło, będzie ciekawe. To wiem, że w niedzielę będzie lecieć, aczkolwiek terminy są różne. Będzie lecieć kilka odcinków Masters of Horror. Fenomenalny serial grozy, po prostu wdecha. Jeżeli oglądaliście takie rzeczy jak Opowieści Skrypty czy Twilight Zone i jeszcze był taki trzeci serial, którego nie pamiętam, to może Opowieści Skrypty to nie do końca to samo, ale to jest bardziej właśnie Strefa Mroku, Twilight Zone, to jest to. Jeżeli ktoś widział Strefę Mroku, a chciałby zobaczyć coś na jeszcze lepszym poziomie, bo uważam, że Strefa Mroku była naprawdę dobrą, zarówno ta oryginalna, ta jeszcze czarno-biała, jak i ta świeższa, to były naprawdę fajne odcinki, które się, jak pamiętam, jak byłem mały, to z grozą oglądałem to, a Masters of Horror jest o tyle fajne, że jeżeli słuchacie tchnienia grozy, to widzicie, że to są różne klimaty. Tu jest trochę dowcipu, tak jak w tym odcinku choćby, trochę jakiegoś takiego pomieszania z poplątaniem. I właśnie w Masters of Horror jest to świetnie pokazane, bo każdy odcinek to jest zupełnie coś innego. Każdy odcinek jest reżyserowany przez różnych znanych lub trochę mniej znanych reżyserów, między innymi Carpenter jeden odcinek robił, Takashi Miike i na podstawie Barkera jest jeden odcinek, na podstawie Lovecrafta inny z kolei, więc to jest naprawdę rzecz, którą warto zobaczyć. No i w kinie będzie chyba ze 4 odcinki puszczają. Oprócz tego będzie nowy Halloween według Roba Zębiego, to też można zobaczyć. I kilka innych filmów. Wiem, że chyba na wszystkie 3 wieczory pójdę. To może być ciekawe przeżycie. Fajnie, że jest taka inicjatywa i zachęcam was do pójścia i może, nie wiem, do tego czasu założę forum, o którym myślałem. Może byśmy podzielili się jakimiś wnioskami z tego, co było. To może być ciekawe. W ogóle myślałem o założeniu forum, z tego, żeby trochę ujednolicić to, taką mini społeczność, która wydaje mi się, że tworzy się wokół tego podcastu, bo widzę, że są regularni słuchacze, którzy regularnie komentują. Wydaje mi się, że moglibyśmy na przykład pogadać sobie na forum, bo ja nie wciągam się w dyskusję w komentarzach do każdego odcinka, bo moim zdaniem to nie ma sensu, bo chcę przeczytać, co wy macie do powiedzenia, ale na takim forum moglibyśmy sobie pogadać, powymieniać się opiniami różnymi na temat książek, filmów, czy czego tam jeszcze. A druga rzecz, na którą chciałem zwrócić waszą uwagę, to jest pewne czasopismo, które wyszło, widziałem trzeci numer ostatnio w kiosku, aczkolwiek w ogóle nie wiedziałem, co to jest, dopiero w sieci sprawdziłem i żałowałem, że tego nie kupiłem, bo teraz nie mogę tego znaleźć. Czasopismo ma dosyć taką przewrotną nazwę, którą jak poszedłem do Empiku się zapytać o to, to pani się na mnie dziwnie spojrzała i uśmiechnęła się pod nosem. No nie ukrywam, że no nie, no nazwa może mogłaby być lepsza. Pismo nazywa się Czachopismo. Jest to pismo poświęcone grozie, filmowi, książkom, grom, chyba wszystkiemu, co można jakby złożyć w jedną kupę. Są już trzy numery. Jak tylko znajdę, to kupię, postaram się powiedzieć nieco więcej, co o tym sądzę. Jest strona czachopismo.pl, tam jest forum, można powiedzieć się opiniami. I tam również jest dział poświęcony linkom do różnych ciekawych stron. Między innymi tam też podane tchnienie grozy, ale jest naprawdę kilka fajnych stron podanych, więc możecie tam wejść, zobaczyć, jeżeli kogoś to ciekawi, to różne takie ciekawostki tam się znajdują. No nie ma co porównywać czachopisma do tak świetnej gazety, która gazety, magazynu, czasopisma, magazynu, tak? Która okazywała się, no, już jakieś 10 lat temu, mówię tutaj o Kruku. Kruk był fenomenalnym i notabene też miał 3 numery tylko, z czego drugi numer był podwójny chyba. To było fajne pismo, które niestety, ale było chyba zbyt przeintelektualizowane, w sensie było za dużo opowiadań, za dużo tekstu, za dużo takich rzeczy niszowych i to nie chwyciło, ale pamiętam, mam oba numery zresztą. Pierwszy numer o Lovecraftie był głównie. Bardzo fajna gazeta. No, a z kolei czachopismo jest kierowane chyba na trochę szerszy horyzont, bo jak mówiłem, tam są gry, filmy, tam jest wszystko chyba, co może być związane z grozą. Więc jeżeli zauważycie, jeżeli się tym interesujecie, a nie słuchacie tylko podcastu, a lubicie po prostu opowiadanie grozy, to możecie się tym zainteresować. No cóż, to by było tyle. Ja nie będę przedłużać. Jak zwykle oczekuję na komentarze, maile. Dostałem kilka miłych maili ostatnio i wywiązują się czasem różne dialogi z tego. Jestem wam za nie niezmiernie wdzięczny. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Tchnienia Grozy ukaże się niebawem. Może nawet szybciej niż za miesiąc. Zobaczymy. Tymczasem do usłyszenia i do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się.